nagy kalózzal. Az igazságért harcolok, és mégiscsak kalóz vagyok. Így is jó ez, nekünk jó lesz, igen jó lesz. Megint szólszunk fel a vitorlát. Szandakán, szandakán, újra tűzbe megyünk, vagy a vízbe esünk, az a szer. Szandakán, szandakán, tenger, tigris, asszonyok várva. Szandakán, szandakán, tőled bárhova elmegy, ha hívod, hát jó, ha siet. Szandakán, szandakán, újra tűzbe megyünk, vagy a vízbe esünk veled. Mindig tűzbe megyünk vele. Szandakán, szandakán,